اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته والبيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فارسي ترجمة القرآن الحكيم خانيم وأزغاص الحق حضرت مخدوم نو سرور حلائي سندي رحمة الله عليه ورسيدين والآن سورة النحل. إن شاء الله العالمين ستنال ميخونيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميخوانم بنام بزرگ معبود بحق ومقصود متلق که خدایی هست خداوند رحمت عام و رحمت خاص. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. آمد عذاب خدایی پس به شتاب مخواهید آن را که میرسد پاک و منزه است از همه عیبها و نقصها و منزه و متعالی است از آنچ ایشان انباز میگیرند او را. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فرو مي فرستاد فرشتگان را بوحي از فرمان او وران كي مي خواهد از بندگان خيش که بیم کنید که به درستی که نیست هیچ خدایی مگر من، بس پس بترسید از من. خلق السماوات والارض بالحق تعالى ما یشرکون. آفرید خدایی آسمان ها و زمین را به حق، منزه است از آنچه انباز می گیرند به او. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. آفرید آدمی را از آبی گنده پس آنگاه او خصومت کننده و روشن است. والانعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تاكلون. و چهار پایان آفرید آن را، شما را حاصل است از آن در آن سبب گرمی از پشم و موی آن و منفعت ها دیگر و از آن می خورید. ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. و شما را است در آن زینتی آن هنگام که با مادیشن برید و آن هنگام که چراگاشن می فرستید. و تعملوا اشغالکم الى بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس ان ربکم لرعوف الرحیم. و برمی دارند بارها سنگین شما را تا به شهری که توانید رسیدن به آن شهر مگر به دشواری نفسها. به درستی که پروردگار شما هر آین مهربان است رحمت کننده. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه ويخلق ما لا تعلمون. و آفرید اسپان را و اشتران را از و دراز گوشن و دراز گوشن را تا بر نشینید بانها و باشند آرایشی. و آفرید آنچه شما ندانید. ولله قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین. و بر رضای خدایی برساند راه راست कि इस्लाम अस्त व अज़राहा बाज़ी माइल अस्त अज़ हक व अगर ख़ास्ती ख़ुदा हर आइन रहनमूदी शुमारा हम والذي أنزل من السماء ماء لكم ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وأوسان خدائي كفرو فرستاد از جانب آسمان آبی را که شما راست ازن آشامیدنی و ازن پروش می یابد در خطه ها که دران می چرانید و مواشی را ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل ثمرات ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون و می رویاند از برای شما من آب کشت را و زیتون و درخت های خرما و انگور ها و از هر نوع میوه ها و درستی که دارن هر عین نشانی است بر قومی را که تفکر و اندیشه کنند و سخر لکم اللیل و النهار و شمس و القمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومسخر کرد از برای مصالح شما شب و را و روز و آفتاب و ماه و ستارگان مسخرند بر فرمان او و به درستی که دارن هر آین نشان هاست مر قومی را که استعمال عقل می کنند لقومی یعقلون استعمال عقل می کنند قومی را که استعمال عقل می کنند و ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانو ان فی ذلک لآیت لقومی یذکرون وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون از برای شما در زمین از دواب از برای شما در زمین از دواب و اشجار و غیر آن که مختلف است رنگهان و هیئت ها به درستی که دارن هر آینه نشانی است مر قومی را که پند پذیر شوند و هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون و اوستان خدایی که مسخر کرد شما را دریا تا می خورید از آن گوشتی تازه و بیرون می آرد می آورید از آن زیورها که می پوشید آزاد آز آن را و می بینی کشتی ها را که شگافند و آب است در آن و تا می جویید از فضل او نفعها بر آب بر کوب آن از بحر تجارت و تا مگر شما نعمتهای او را شکر گذارید و هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها و ترى الفلک مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اوستان خدایی که مسخر کرد شما را دریا تا می خورید از آن گوشتی تازه و بیرون می آورید از آن زیورها که می پوشید آن را و می بینی کشتی ها را के शगाफ़ंद आब शगाफ़ंद आबस धरन व तामी जुईद अज़ फज़ल ऊ नफ़ा हा बरखूब आन हज़ बार तिजारत व ताम अगर शुमा नमत हाय उरा शुक्र गुज़ारीद وَالْقَى فِي الْعَرْضِ رَوَاسِيًا تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْحَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَأَنْدَاخْتْ دَرْ زَمِينَ كُوْهَا ثَابِتْ وَمُحْكَمْ تَا نَجُمْ بَانَدْ شُمَارَا وَبَيْدَا كَرْدْ دَرْ زَمِينَ جُوِيهَا وَالرَّاهِهَا هَرْ شَهْرِي تَا مَگَرْ شُمَا رَاهَ يَعْبِيدْ وَلَامَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَكَدَ اسْبَرَاءِ شُمَا نِشَانَهَا بِسِتَارِ إِشَانْ رَا رَاهِ مِيَا بَنْد بِشَبْ وَرَاهِ بِرُوز كِكُو هَاسْت أَفَمَنْ يَخْلُكُ كَمَنْ لَا يَخْلُكُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ آیا پس آن کس که آفریند اینها را همچون آن کس باشد که نواتن نتواند آفرید آیا پس پند پذیر نمی شوید افلا تذکرون و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم و اگر شمار کنید نعمتهای حضرت خدایی یا نتوانید آن را شمرد به درستی که خدایی هر آیین آمرزگار است رحمت کننده از که قطع روزی نکند بنا شکری والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون و خدایی داند آنچه شما پنهان می کنید و آنچه آشکارا می کنید والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون و آنها که می خوانیدشن به خدایی از غیر خدایی نمی آفرینند هیچ چیزی و نمی توانند و ایشان را می سازند و آفریده می شوند أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يباسون وإشان مردگانند بي جان نزندگان ونمي دانند كي برانگيخت شواند إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرتون و هم مستکبرون خدای شما خدای است یکتا و بی همتا پس آنها که می گروند با آخرت دلهای پلیدیشان انکار کنند است و ایشان گردن کشانند از قبول حق لا جرم ان الله یعلم ما یسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين حقاك خدای داند آنچ پنهان کنند و آنچ آشکارا کنند به درستی که او دوست ندارد گردن کشان را و اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين و چون گفته شود ایشان را که چه چیز فرو فرستاد پروردگار شما گویند افسانه ها و پیشینیان است لیحملوا آزارهم کاملتا یوم القیامت و من آزار الذین یدلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون سرانجام و عاقبت این کفاران است تا بردارند گناهان خیش را تمام در روز قیامت و بردارند با آن گناهان آنها कि गुमराह मी खुनंद गुमराह गुमराह मी खुनंद इन्हारा भी दानशी आगाह बाश कि बदस्त आंश मी बरदारंद अलासा मा यज़रून आगाह बाश कि बदस्त आंश मी बरदारंद قد مكر الذين من قبلهم فتلوا بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ودرستي كي مكر عندي شند عن كفار كي از پیش ایشان بودند پس آمد امر خدایی که بعد بود و زلزله به بناها ایشان از بیخا پس در افتاد ایشان آن سقف از بالای ایشان و آمد به ایشان عذاب از آنجا که ندانستند قد مکر الذین من قبلهم فاتلوا بنیانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وتاهم العذاب من حيث لا يشعرون بدرستی که مکر اندیشیدند آن کفار که از پیش ایشان بودند پس آمد امر خدایی که بعد بود و زلزله بناها ایشان از بیخا پس در افتاد در بر ایشان آن سقف از بالای ایشان و آمد به ایشان عذاب از آنجا که ندانستند ثم یوم القیامت یخزیهم و یقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیهم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم و سوء على الكافرين پس روز قیامت رسوا و خوار کنند خدای ایشان را و گوید که کجا اند انبازان من آنها که شما با مؤمنان مخالفت کردید در حق آنها گویند آنها که داده باشندشان علم و درستی که خواری و رسوایی امروزی و بدی بر کافران است نه بر ما آنها که شماها مؤمنان مخالفت کردید در حق آنها گویند آنها که داده باشند شان علم و درستی که خودی و خواری و رسوایی و رسوایی امروز و بدی بر کافران است نه بر ما الذین تتوفاهم الملائکت ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون ان کافران که جان بستانند ایشان را فرشتگان در حالتی که ظالمان باشند نفسهای خیش را پس طلب کنند صلح را و فرمان برداری اظهار کنند نزد مرگ و گویند نکردیم ما هیچ بدی آری و درستی که خدای داناست به آنچه شما کردید فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین پس گویندشان در روید به درهای دوزخ جاویدن پس هر آینه بدست جای گردن کشن وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین و گفتن نیشن آنها را که بپرهیزیدند که چی چیز فرستاد پروردگار شما بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند فرو فرستاد چیزی در غایت نیکی مرحان آرها را कि नीकूई कर्दंद दरीन दुनिया व ईमान आवरदंद ईशन रन्नत ईशन रवाबी नीकू व हर आयने सराय आखरत बेहतर कि बहिश्त अस्त व हर आयने नीकू सराय अस्त सराय परहेज़गारान جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين كأن بهشتها وبجائها جائها جائها مقامت است كدر روند بدران كرود از زیر قصرها درختها آن جوی ها روان ایشان را باشد دران آنچه خواهند و آرزو کنند همچنین جزا دهد خدای پرهیزگاران را الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون آنها که قبض ارواح ایشان کنند فرشتگان در حالتی که پاک باشند از شرک گویندشان سلام بر شما سلام بر شما باد و سلامت شما و سلامت شامل حال شما و در روید بهشت و به برکت آنچه شما کرده از حسنات در دنیا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون انتظار نمی کنند کفار و مدت کفرشان نیست مگر چندان که بیایند با ایشان فرشتگان به قبض ارواح یا بیاید فرمان پروردگار تو همچنین تکذیب کردند آنها که از پیش ایشان بودند و ظلم نکرد ایشان را خدایی ولیکن ایشان خود بر نفسهای خیش ظلم کردند فاصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون پس رسید با ایشان بدیها آنچه کردند در دنیا و محیط شد با ایشان با آن استهزا می کردند اینجا وقف می کنیم انشاءالله العالمین و بعد می خوانیم آیت 35 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وافزنا واهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم